program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 23 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja w Biebrzańskim Parku Narodowym jest opanowana, ogień już się nie rozprzestrzenia. Władimir Załański nie zgodzi się na prawne uznanie rosyjskiej okupacji ukraińskich ziem. Amerykański sędzia federalny nakazał wznowienie działalności Głosu Ameryki. Długo oczekiwany deszcz spadł w Biebrzańskim Parku Narodowym. Jak mówi jego dyrektor Artur Wiatr, nie zmienia to diametralnie sytuacji, ale z pewnością ułatwia walkę z ogniem. Ten deszcz, z którego cieszymy się jak małe dzieci, to jest bardzo dobra wiadomość. Miejmy nadzieję, że te zarzewia ognia, które gdzieś tam jeszcze na pożarzysku są, na pewno bardzo poważnie wyciszy. A dwa, ten torf, który na obszarze pożarzyska jest, że choć trochę ta wierzchnia warstwa tej wody dostanie, co rzeczywiście też sprawi, że nie będzie to już tak bardzo łatwopalna materia. Strażacy od niedzielnego popołudnia walczą z pożarem na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ogień zniszczył ponad 450 hektarów terenu parku. Teraz sytuacja jest opanowana na tyle, że ogień się nie rozprzestrzenia, ale cały czas trwa dogaszanie i przelewanie łąk i trzcinowisk. Trwa szacowanie strat i wielkie sprzątanie po nawałnicach, jakie przez Lubelszczyznę w nocy z piątku na sobotę, 18 na 19 kwietnia. Usuwanie śmieci i wodnego mułu z piwnic, dróg czy domów trwa m.in. w Słodkowie III w gminie Kraśnik. Tutaj wszystko było zalane. Sąsiada, garaże zalane, samochody po dach. Tu była po prostu rzeka. Jak spojrzeć, to szerzej jak Wisła, tak? Ile się wywiozło teraz tego mułu i jak dużo jeszcze zostało? Tutaj 20 takich przyczepśmy wywieźli. I jeszcze pewnie 10 przynajmniej, może 15 tutaj zostanie. Zdążyliśmy z żoną jeszcze wyprowadzić samochody i już woda odcięła nam dojście do domu. Powiem szczerze, płakaliśmy. Ja z wnuczkami zostałam, bo dorośli wszyscy wyszli tam zajmować się. Dzieci płakały. To człowiek czuje się bezradny. Artur Domański, wójt gminy Kraśnik. Przed nami teraz odrażnianie rowów, oczyszczanie przepustów, wywożenie tego szlamu, który pozostał gdzieś jeszcze na prywatnych posesjach. Bardzo dużym niebezpieczeństwem były groble na stawach, które zaczynały puszczać. Groziło to zalaniem miejsca Stróża, jednakże udało się to uratować. Najbardziej poszkodowane w nawałnicach zostały powiaty puławski, kraśnicki oraz opolski. Ukraina jest gotowa do rozmów z Rosją po wprowadzeniu zawieszenia broni, powiedział prezydent Ukrainy. Władimir Załański oświadczył też, że jego kraj nie zgodzi się na prawne uznanie rosyjskiej okupacji ukraińskich ziem. Dziś ukraińska delegacja ma o tym rozmawiać w Londynie. Ukraiński prezydent poinformował, że delegacja będzie miała mandat do omówienia całkowitego lub częściowego zawieszenia broni. Jak dodał, po wstrzymaniu ognia możliwe będą rozmowy z Rosją w dowolnym formacie. To jednak zależy od woli Putina. Rosjanie na Wielkanoc pokazali, że jeśli chcą zmniejszyć liczbę uderzeń, to mogą to zrobić. Zobaczyliśmy, kto jest źródłem wojny. W brytyjskiej stolicy spotykają się przedstawiciele Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Francji i USA. Według doniesień Waszyngton chce wymóc na Ukraińcach zgodę m.in. na uznanie rosyjskiej okupacji Krymu. Na to jednak ze strony Ukrainy nie ma zgody. To sprzeczne z naszą konstytucją. Ukraiński prezydent podkreślił też, że jest gotów do rozmowy z Donaldem Trumpem w najbliższą sobotę po pogrzebie papieża Franciszka. Paweł Buszko, Polskie Radio. Amerykański sędzia federalny nakazał administracji prezydenta Donalda Trumpa wznowienie działalności mediów finansowanych przez rząd, w tym Głosu Ameryki. W orzeczeniu sędzia uznał, że prezydent nie może zamykać jednostek ustanowionych przez Kongres. W ubiegłym miesiącu administracja Donalda Trumpa podjęła decyzję o wstrzymaniu działalności amerykańskiej agencji mediów globalnych, która finansuje takie stacje jak Głos Ameryki, Radio Wolna Europa, Radio Liberty, Radio Wolna Azja i sieć nadawcza dla Bliskiego Wschodu. Sędzia okręgowy Royce Lambert, który nadzoruje 6 pozwów pracowników i wykonawców dotkniętych zamknięciem amerykańskiej agencji, nakazał administracji Trumpa podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu przywrócenia pracowników i wznowienia transmisji. Sędzia stwierdził, że administracja Trumpa podjęła radykalne kroki, nie biorąc pod uwagę wymagań ustawowych. Decyzja sędziego nie obejmuje Radia Wolna Europa, którego pracownicy złożyli osobny pozew. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Biały Dom prawdopodobnie odwoła się do sądu wyższej instancji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie i południu, a potem na północy pojawiać się będą burze. Od 17 stopni na północy do 20 w centrum i 22 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. ciężko na sercu. Powitał nas zespół Ghost piosenką Satanized. Trochę budka suflera, trochę Merciful Fate, a trochę broadwayowski musical o tym, że on ją kocha, a ona go nie. Naprawdę, zwieńczeniem ich kariery powinno być wygranie Eurowizji z takimi piosenkami, z takimi refrenami i z tą absolutnie fenomenalną oprawą wizualną koncertów zniszczyliby konkurencję, jakakolwiek ona by nie była, nawet połączone siły Justyny Steczkowskiej i ich troje. 25 kwietnia ukazuje się Skeleta, szósta płyta Ghost i znowu nie będzie to dzieło odkrywcze czy artystycznie doniosłe, ale znowu zapowiada się przednia zabawa. Dołożę wszelkich starań, żebyście przez najbliższe 2 godziny też doskonale się bawili. Dzisiaj wyłącznie premiery, przegląd nowych kwietniowych wydawnictw. Słuchacie Ciężko na sercu w Trójce. Mówi do was Jarek Szubrycht, wydaje Mariusz Owczarek. Pozostajemy w narzuconej przez Ghost konwencji piekielno-karnawałowej, choć akurat ten zespół, czyli Wednesday 13, brzmi bardziej jak mamy roba zombie w domu. Nie tyle nawet zespół, bo Wednesday 13 jest solowym projektem Josepha Poola z Murder Dolls. Jego nowa płyta nosi tytuł Mid-Death Crisis i podobno diabeł kazał mu to nagrać. Na jakiś czas opuszczamy piekło, a naprawdę, utwór, którego za chwilę wysłuchamy, nosi tytuł Back from Hell i jest numerem tytułowym z nowej płyty niemieckiego zespołu Caliban, nagranym wspólnie we współpracy z amerykańskim elektrokorowym projektem The Browning. Back from Hell to deklaracja przetrwania, mówi zespół. Opowiada o stawianiu czoła najgłębszym lękom i wychodzeniu silniejszym po drugiej stronie. Ta piosenka odzwierciedla walkę o podniesienie się z ciemności, walkę o odbicie się z twardego dna. To jest o odmowie zaakceptowania porażki. No, muszę powiedzieć, że te deklaracje, te opowieści zespołów metalcore'owych o swojej muzyce to prawdziwe perełki samopomocy, self-coachingu, Caliban. zapowiedziałem, że dziś tylko kwietniowe wydawnictwa i już od razu dam się przyłapać na kłamstwie, bo teraz będzie jedyny od tej reguły wyjątek. Płyta Best of Ramones Redux ukaże się bowiem dopiero w czerwcu, ale nie mogę czekać z prezentacją tej perełki. A zatem piosenka, która pochodzi z repertuaru punkowej legendy Ramones. Wykona ją dla was kanadyjski zespół Wojwod z gościnnym udziałem Jamesa George'a Thirlwella, czyli Fitusa. Co to jest za niewiarygodne połączenie i co za wspaniały efekt. Wojwod, Thirlwell i Ramones. Najchętniej puściłbym wam to jeszcze ze trzy razy. U mnie w domu przed wejściem do studia leciało to w pętelce ze 30, ale zbyt dużo ciekawych nowości przed nami. Z bólem serca zatem wysiadam z tego UFO. Pozostaniemy jednak w kosmosie, bo to, co razem grają Steve DiGiorgio, znany m.in. z Testament, Death i Sadus, oraz Jeroen Paul Tesseling, czyli muzyk Obscura i Pestilence, to rzecz naprawdę nie z tej ziemi. Duet basistów, co może pójść nie tak? Panowie występują pod szyldem Quadvium. Doprosili do swojego zespołu dwoje kolejnych wirtuozów. Juma van Eekelen, czyli perkusista Our Oceans i Pestilence, i amerykańska mistrzyni gitary, niejaka Eve, znana chociażby Smith of I. Mamy rzecz dla fanów instrumentalnego, progresywnego, metalowego fusion rozpisanego na dwa basy bezprogowe. Jestem pewien, że są was tam miliony i właśnie na to czekaliście. Quadvium. teraz też będzie technicznie, choć oczywiście nie aż tak jak w Kładwią, bo aż tak się nie da. Tutaj technika służy agresji i opowieści o świecie, który próbuje nas zabić wszelkimi dostępnymi środkami. Inspirowany katastrofą w Czernobylu, niemiecki zespół Cytotoxin już 5. albumem przypomina, że apokalipsa blisko i nawet jeżeli nie wszyscy zginiemy marnie, to zmutujemy i pożałujemy, że nie zginęliśmy. Nowa płyta Cytotoxin nazywa się Biographit i tak brzmi utwór tytułowy. Kolejny niemiecki death metal najwyższej próby to zespół Necrotid, który wydał singiel zatytułowany Deus Ex. Pierwszą nową muzykę od września 2023 roku, kiedy to ukazała się ich płyta Imperium. Co ciekawe, w tej nowej piosence gościnnie na gitarze zagrał Sven z Aborted i Coffin Feeder. Następny gość, ciężko na sercu, nazywa się Bleed From Within. Jak ktoś krwawi od środka i na przykład zauważy krew w porannym stolcu, proszę niezwłocznie udać się do lekarza, bo to nie są sprawy, które warto lekceważyć. Nie lekceważyłbym też Szkotów z Bleed From Within, którzy wydali właśnie 7. album zatytułowany Zenith. Bardzo podoba mi się tu brzmienie gitar, w ogóle produkcja to wielki świat, a muzycznie trochę death metal, bardziej metalcore, nowocześnie, porywająco. Czasem galopują, innym razem kombinują, jak choćby w utworze, którego wysłuchamy za chwilę, In Place of Your Halo, którego kulminacja brzmi, jakby maszerował oddział reprezentacyjny wojska szkockiego. Zespół tak pisze o tej piosence. To hymn dla tych, którzy czują, że życie ich ominęło lub tych, którzy zostali powstrzymani przez własne ograniczenia. Zabijamy starszą wersję siebie, aby się rozwijać. Naprawdę, zrobiłbym kiedyś konkurs z cyklu Kto to powiedział? Zespół metalcore'owy czy YouTube'owy influencer motywacyjny. I dropped out of life, a world it found me. Jeszcze jedna porcja nowego metalu. Francuzi z Landmarks to duży zespół, a po premierze czwartej płyty, czyli The Darkest Place I've Ever Been, która już za kilka dni, będą jeszcze więksi. Kwintet z Marsylii tak potrafi poukładać te metalcore'owe klocki, żeby refren sam się śpiewał, ale i głowa podskakiwała rytmicznie w headbangingu. Mamy też piękny basowy drop w połowie, mamy zabawę w stereo, wszystko w sam raz. Mamy też gościa w tej piosence, czyli Matta Welsha, gitarzystę brytyjskiej grupy While She Sleeps. Don't stop. voices in my head are falling right to the sky. I'm lying to myself, spinning round again. I'm talking to the devil, but it's just yelling the cries. I'm talking to myself again. I'm drowning, drowning in this world full of lies and empty words I've been seeing for so long. Kto nie słucha Ciężko na sercu po raz pierwszy, ten wie doskonale, że niewiele miejsca w tej audycji poświęcam klasycznym metalowym brzmieniom. Przyznaję się do winy. Nie robię tego, bo klasykę, tę absolutną klasykę, jestem przekonany, że doskonale Państwo znacie, a współczesne przypadki grania metalu w stylu lat 70. czy 80. zwykle mnie nie przekonują. Choć oczywiście od tej reguły są chlubne wyjątki, takie jak choćby zespół The Lord Weird Slow Fag, czyli kwartet z Pensylwanii, ale brzmiący tak, jakby tworzył pół wieku temu w Wielkiej Brytanii. I jednocześnie mający swój zupełnie osobniczy styl. Jeżeli ktoś lubi ich płytę z 2003 roku, która zatytułowana jest Traveler, ten pewnie ucieszy się z nowej epki The Lord Weird Slew Fag, która jest kontynuacją tamtego dzieła i nosi tytuł Traveler Supplement 1 The Ephemeral Glades. Nagrana została w tym samym studiu, na tym samym sprzęcie, z tym samym producentem, tylko 24 lata później, ale czymże jest ćwierć wieku dla wytrawnego podróżnika w czasie. Ships. do tej samej tradycji nawiązują, choć robią to zupełnie inaczej, panowie z Siedmiu Świń. Oni zresztą mają na to papiery, bo pochodzą z Newcastle, czyli tego samego miasta, co Venom, Sabbath czy Skyclad. Chociaż brzmią bardziej, jakby byli z Birmingham, jeśli wiecie, co chcę powiedzieć. Nowa płyta grupy Pigs nosi tytuł Death Hilarious i co prawda niewiele wnosi do dorobku zespołu, ale fajnie się tego słucha i przynajmniej jest dobry pretekst, żeby znowu ruszyć w trasę, a na koncertach ten zespół, o panie... Don't have to do it, but you wanted to. Church of the Sea. Pochodzą z Aten, odwołują się do heleńskiej mitologii, a ich muzyka też jest jak jedno z tych mitologicznych stworzeń. Pół człowiek, pół zwierzę. W tym przypadku pół doom metal, pół dead can dance. Nie da się zatem tego nie lubić, co udowodnię prezentując tytułową piosenkę z ich najnowszego albumu, zatytułowanego Eva.